This one is a story of my childhood friend. After my first encounter, I barely remember kung ano pa ang mga nangyari nung kabataan ko. But there's this one memory na hindi ko malilimutan. Kahit hanggang ngayon naaalala ko pa. We moved to the next street. Compound yung nilipatan namin. At halos lahat ng nakatira ay magkakamag-anak. This happened 25 years ago. Merong eskinita sa likod ng bahay namin, papunta sa kabilang street, Road 16. Oro extension naman ang pangalan ng street namin, dito sa San Andres, Manila. Sa tapat ng bahay namin ay may nakatirang malayong kamag-anak namin. May bata noon na palagi kong kalaro. At sabi nga nila, best friends daw kami. Kasi share kami sa lahat. Merienda, soft drinks, text, jolens, goma. Pati kahit pag siya yung nananalo sa laro, sineshare niya sa akin yung panalo niya. Kaya dumadami yung laruan ko, kahit di ako pinapayagan makipaglaro sa ibang bata. Then, nauso yung saranggola. Di ako marunong gumawa ng saranggola. Kasi honestly, I had a strict father. Dating scout ranger ang father ko. Kaya nadala niya ang military discipline sa loob ng pamamahay. Kaya naging ignorante ako sa ilang mga bagay sa labas. Minsan, tumakas kami ng friend ko para magpalipad ng saranggola. Naabutan kami ng papa ko sa labas, kaya napatakbo kami pa uwi. At nabitawan namin yung saranggola. Matapos akong paluin, pinuntahan niya ako sa bahay para sabihin ng kaibigan ko na kukunin daw niya yung saranggola. Na ikinatuwa ko naman. Maya-maya pa ay bumalik siya at sabi niya nawala na daw. Kaya kumuha na naman siya ng mga materyales para gumawa ulit. Napansin kong ang daming punit ng damit niya at ang dungis niya. Kaya tinanong ko kung anong nangyari sa kanya. May inakyat daw siyang bakod kasi akala niya sa loob ng isang bakuran nahulog ang saranggola namin. Nung gumagawa kami ng saranggola, sobrang busy niya, na halos di makatingin sa akin. Hindi kami masyadong nagtatawanan. Maya-maya pa, narinig ko ang sigawan at iyakan. Inaya ko siya para mag-usisa, pero ayaw niya. Matapos nun, nakita kong pauwi ang mami niya, na umiiyak. Pati mga ate at kuya niya, at kasama si mama na inaalalayan ng mami ng friend ko. Nagtataka naman ako nun, at tinanong ko yung kaibigan ko, pero di daw niya alam kung bakit sila nag-iiyakan. Kinabahan ako nung diretsyong yumakap sa akin yung mami niya, na halos maglupasay na. Napalabas ng bahay si papa, at yumakap na rin sa akin, at nakita ko si mama na umiiyak na din. Takang-taka ako nun, at naguguluhan. Natigilan silang lahat na nakatingin sa akin nung sinabi kong, "Tara Robert, sa loob na lang ng bahay natin gawin yung saranggola." Niyakap at kinarga ako bigla ni mama at ipinasok sa bahay. Naiwan si Robert sa labas. Nahalatang biglang nalungkot. Pinainom ako ni mama ng malamig na tubig. Napansin kong nakatitig si papa sa akin. Kinabahan na naman ako. Kasi matapang si Papa. Di ko alam, baka may nagawa na naman akong kakulitan. Tinabihan ako ni Mama nun, sabay haplos sa ulo ko. Tinanong ako ni Mama kung anong ginagawa namin ni Robert. At sinabi ko naman na gumagawa kami ng saranggola. Kasi nawala yung saranggola namin. Kinausap ako ni Mama ng malumanay. At sinabi niya na wala na si Robert. Di ko pa naiintindihan ang ibig sabihin nun dahil inosente pa ako. Sumagot pa akong, "Andun si Robert sa bahay nila. Nakita ko siyang umuwi." Saka pinaliwanag ni mama sa akin na nasagasaan si Robert ng jeep habang patawid galing dun sa bakanteng lote na dala ang saranggola namin. Naintindihan ko na bigla yung sinabi ni mama, pero ayaw tanggapin ang utak ko. Para akong nabingi nun, na di ko na naintindihan ang mga sumunod pang sinabi ng mama ko. Ibinurol si Robert sa tapat ng bahay namin. Pero di ako nakapunta. Nakadungaw lang ako sa bintana, hapon at gabi, na pinapanood ang mga nangyayari sa lamay. Nakatatak pa din sa utak ko hanggang ngayon yung alaala ng burol ni Robert. Matapos nun ay nararamdaman ko siya. Hapon, 2 PM, naririnig ko siyang tumatakbo sa eskinita na tinatawag ang pangalan ko. Nagugulat na lang din minsan si Mama pag biglang napapatakbo ako sa pinto ng bahay namin para salubungin sana si Robert. Pero wala na pala talaga yung kaibigan ko. Kaya pala ang daming punit ng damit ni Robert at ang dungis niya. Pumalandra, naipit at napilipit pala ang kaibigan ko sa gitna ng magkasalubong na jeep. Nawala lang ang presence ni Robert nung lumipat kami ng Zambales at dun tumira ng mahabang panahon dahil sa hika ko. Rest in peace, Robert. Magkikita ulit tayo, bro. At sa susunod, ako naman ang gagawa ng saranggola natin.